2. ทุกขนิเทศ891บรรดามาติกาเหล่านั้นโกทะเป็นไฉนความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความยินร้ายความยินร้ายตอบความดุร้ายความเกรี้ยวกราดความที่จิตไม่เบิกบานนี้เรียกว่าโกทะอุปนาหะเป็นไฉนความโกรธครั้งแรกชื่อว่าความโกรธความโกรธในเวลาต่อมาชื่อว่าความผูกโกรธความผูกโกรธกิริยาที่ผูกโกรธภาวะที่ผูกโกรธการไม่หยุดโกรธการตั้งความโกรธไว้การดำรงความโกรธไว้การโผลงไปตามความโกรธการตามไปผูกความโกรธไว้การทำความผูกโกรธไว้ให้มั่นมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอุปนาหะ892มัคคะเป็นไนความลบหลู่คุณท่านกิริยาที่ลบหลู่คุณท่านภาวะที่ลบหลู่คุณท่านความดูหมิ่นการทำความดูหมิ่นนี้เรียกว่ามัคคะปลาสะเป็นไนความตีเสมอกิริยาที่ตีเสมอภาวะที่ตีเสมอสภาวธรรมที่เป็นอาหารแห่งการตีเสมอโดยนำเอาความชนะของตนมาอ้างเหตุแห่งความวิวาทความแข่งดีความไม่ยอมสละนี้เรียกว่าปลาสะ893อิตตาเป็นไฉนความริษยากริยาที่ริษยาภาวะที่ริษยาความเกลียดชังกิริยาที่เกลียดชังภาวะที่เกลียดชังในเมื่อคนอื่นได้ลาภสการะได้รับความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชานี้เรียกว่าอิจฉามัจฉริยะเป็นไฉนมัจฉริยะ5คือ 1. อาวาสมัจฉริยะตรณีที่อยู่ 2. กุลมัจฉริยะตรณีตระกูล 3. ลาภมัจฉริยะตรณีลาภ 4. วรรณมัจฉริยะตรณีวรรณะหรือคุณความดี 5. ธรรมมัจฉริยะตรณีธรรมความตรณีกิริยาที่ตรณีภาวะที่ตรณีความหวงแหนความเหนียวแน่นความปกปิดความมีจิตหวงแหนมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามัจฉริยะ894มายาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาและใจแล้วตั้งความปรารถนารามกไว้เพราะมีความต้องการจะปกปิดทุจริตนั้นเป็นเหตุคือปรารถนาว่าขอใครอย่าได้รู้ทันเราดำริว่าขอใครอย่าได้รู้ทันเราพูดว่าขอใครอย่าได้รู้ทันเราขวนขวายด้วยกายว่าขอใครอย่าได้รู้ทันเราความเจ้าเล่ห์ความเป็นคนเจ้าเล่ห์กิริยาที่หลอกให้หลงความลวงความโกงความกลบเกลื่อนความหลีกเลี่ยงความซ่อนความซ่อนบังความปกปิดความปิดบังการกระทําไม่ชัดเจนการไม่ทําให้แจ้งการปกปิดมิชิดการกระทําที่ชั่วมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามายาสาเถยะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้โอ้อวดจัดความโอ้อวดกิริยาที่โอ้อวดภาวะที่โอ้อวดความกระด้างการพูดเป็นเหลี่ยมคูภาวะที่กระด้างในบุคคลนั้นนี้เรียกว่าสาเถยะ895อวิชชาเป็นไฉนความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอกุศลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชาภวตัณหาเป็นไฉน ความพอใจในภพความยินดีในภพความเพลิดเพลินในภพความปรารถนาภพความเยื่อใยในภพความเร่าร้อนเพราะภพความสยบในภพความหมกมุ่นในภพนี้เรียกว่าภวะตัณหา896ภวะทิฏฐิเป็นไฉนความเห็นว่าอัตตาและโลกจักมีดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าภวะทิฏฐิวิภวทิฏฐิเป็นไฉนความเห็นว่าอัตตาและโลกจักไม่มีดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิภวทิฏฐิ897สัตสตทิฏฐิเป็นไฉนความเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสัตสตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิเป็นไฉนความเห็นว่าอัตตาและโลกขาดศูนย์ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอุเฉททิฏฐิ898อันตวาทิฏฐิเป็นไฉนความเห็นว่าอัตตาและโลกมีที่สุดดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอันตวาทิฏฐิอนันตวาทิฏฐิเป็นไฉนความเห็นว่าอัตตาและโลกไม่มีที่สุดดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอนันตวาทิฏฐิ899ปุพันตานุทิฏฐิเป็นไฉนทิฏฐิธรรมชาติที่นับว่าทิฏฐิความยึดถือโดยวิปลาสปรารภส่วนอดีตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าปุพันตานุทิฏฐิอปรันตานุทิฏฐิเป็นไฉนทิฏฐิธรรมชาติที่นับว่าทิฏฐิความยึดถือโดยวิปลาสปรารภส่วนอนาคตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอปรันตานุทิฏฐิ900ไอริกะเป็นไฉนความไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายความไม่ละอายต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าอหิริกะอโนตัปปะเป็นไฉนความไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัวความไม่เกรงกลัวต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าอโนตัปปะ901โทวจัสตาเป็นไฉนความเป็นผู้ว่ายากกิริยาที่เป็นผู้ว่ายากภาวะที่เป็นผู้ว่ายากความยึดถือข้างขัดขืนความพอใจทางโต้แย้งความไม่เอื้อเฟื้อกิริยาที่ไม่เอื้อเฟื้อความไม่เคารพความไม่เชื่อฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบธรรมนี้เรียกว่าโทวจัสตาปาปมิตตาเป็นไฉนบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาไม่มีศีลมีการศึกษาน้อยมีความตระหนี่มีปัญญาตามการเสพเป็นนิดการเสพด้วยดีการคบด้วยดีความภักดีความจงรักภักดีต่อบุคคลเหล่านั้นความเป็นผู้ร่วมพวกกับบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าปาปมิตตตา902อนัชวะเป็นไฉนความไม่ซื่อตรงภาวะที่ไม่ซื่อตรงความคดความงอความโกงนี้เรียกว่าอนัชวะอมัตถวะเป็นไฉนความไม่อ่อนโยนภาวะที่ไม่อ่อนความกระด้างความหยาบคายภาวะที่กระด้างความแข็งกระด้างความมีจิตแข็งกระด้างความไม่อ่อนโยนนี้เรียกว่าอมัตถวะ903อคันติเป็นไฉนความไม่อดทน ภาวะที่ไม่อดทนความไม่อดกลั้นความดุร้ายความเกรี้ยวกราดความที่จิตไม่เบิกบานนี้เรียกว่าอขันติอโสรัจจะเป็นไฉนความล่วงละเมิดทางกายความล่วงละเมิดทางวาจาความล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าความไม่เสงี่ยมความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมดเรียกว่าอโสรัจจะ904อสาขาลยะเป็นไฉนวาจาใดเป็นปมหยาบคายเผ็ดร้อนต่อผู้อื่นกระทบกระทั่งผู้อื่นใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิบุคคลเป็นผู้พูดวาจาเช่นนั้นความเป็นผู้มีวาจาไม่อ่อนหวานความเป็นผู้มีวาจาไม่ละมุนละไมความเป็นผู้มีวาจาหยาบในลักษณะดังกล่าวนี้นั้นนี้เรียกว่าอาสาขลยะอปฏิสันฐานเป็นไนปฏิสันฐานสองคืออามิสสปฏิสันฐานและธรรมปฏิสันฐานบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ทำการปฏิสันฐานด้วยอามิสสปฏิสันฐานหรือด้วยธรรมปฏิสันฐานนี้เรียกว่าอปปฏิสันฐาน905ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วรวบถือแยกถือซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมในจักขุนสี่ไม่รักษาจักขุนสี่ไม่ถึงความสำรวมในจักขุนสี่ฟังเสียงด้วยหูสูดกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วรวบถือแยกถือซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินทรีย์นั้นไม่รักษามนินทรีย์ไม่ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ความไม่คุ้มครองกิริยาที่ไม่คุ้มครองความไม่รักษาความไม่สำรวมในอินทรีย์หกเหล่านี้นี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่พิจารณาโดยแยบคายยอมบริโภคอาหารเพื่อเล่นเพื่อความมัวเมาเพื่อให้ผิวพรรณสวยงามเพื่อความอ้วนพีความไม่สันโดษความไม่รู้จักประมาณความไม่พิจารณาในโภชนะนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค906มุตถัสสัจจะเป็นไฉนความระลึกไม่ได้ความหวนระลึกไม่ได้ความระลึกย้อนหลังไม่ได้ความระลึกไม่ได้ภาวะที่ระลึกไม่ได้ภาวะที่ทรงจำไม่ได้ความเลื่อนลอยความหลงลืมสตินี้เรียกว่ามุตถัสสัจจะอัสสัมปชัญญะเป็นไฉนความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอกุตรมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอัสสัมปชัญญะ907ศีลวิบัติเป็นไฉนความล่วงละเมิดทางกายความล่วงละเมิดทางวาจาความล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าศีลวิบัติความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมดชื่อว่าศีลวิบัติทิฏฐิวิบัติเป็นไฉนความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ไม่มีในโลกดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่าทิฏฐิวิบัติมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดเรียกว่าทิฏฐิวิบัติ908อัจฉัตตะสัญโยชนะเป็นไฉนสังโยชน์เบื้องต่ำ5ชื่อว่าอัจฉัตตะสัญโยชนะพหิทธสัญโยชนะเป็นไฉนสังโยชน์เบื้องสูง5ชื่อว่าพหิทธสัญโยชนะทุกกนิเทศจบ 3. ติกกนิเทศ909บรรดามาติกาเหล่านั้นอกุตตรมูล3เป็นไฉนอกุตตรมูล3คือโลภะโทสะและโมหะบรรดาอกุศลมูล3นั้นโลภะเป็นไฉนความกำหนัดความกำหนัดนักความคล้อยตามอารมณ์ความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตความอยากความสยบความหมกมุ่นความใคร่ความรักใคร่ความคล่องอยู่ความจมอยู่ความหวั่นไหวความหลอกลวงธรรมชาติที่ยังตัดให้เกิดธรรมชาติที่ยังตัดให้เกิดพร้อมธรรมชาติที่ร้อยรัดธรรมชาติที่มีกายธรรมชาติที่สร้างไปธรรมชาติที่สร้างไปในอารมณ์ต่างๆธรรมชาติที่เป็นกระแสธรรมชาติที่แผ่ไปธรรมชาติที่ประมวลมาธรรมชาติที่เป็นเพื่อนใจธรรมชาติที่ตั้งความปรารถนาธรรมชาติที่นำไปสู่พบตัณหาเหมือนป่าตัณหาเหมือนหมู่ไม้ที่ตั้งอยู่ในป่าความเชยชิดความเยื่อใยความห่วงใยความผูกพันความหวังกิริยาที่หวังภาวะที่หวังความหวังรูปความหวังเสียงความหวังกลิ่นความหวังรสความหวังโผฏฐัพพะความหวังลาภความหวังทรัพย์ความหวังบุตรความหวังชีวิตธรรมชาติที่อยากได้ธรรมชาติที่อยากได้ทั่วธรรมชาติที่อยากได้ยิ่งกิริยาที่อยากได้ภาวะที่อยากได้ความละโมบกิริยาที่ละโมบภาวะที่ละโมบธรรมชาติที่เป็นเหตุตมซานไปความใคร่ในอารมณ์ที่ดีความกำหนัดในฐานะที่ไม่ควรความโลภเกินขนาดความติดใจกิริยาที่ติดใจความปรารถนาความกระหยิ่มความปรารถนาจัดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาในรูปภพตัณหาในอรูปภพตัณหาในนิโรธคือราคะที่สรคตด้วยอุจเฉททิฏฐิรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสสตัณหาโพธัพพตัณหาธรรมตัณหาโอคะโยคะคันธะอุปาทานอาวรนิวรณ์เครื่องปิดบังเครื่องผูกมัดอุปกิเลสอนุสัยปริยุทธานะตัณหาเหมือนเถาวัลย์ความปรารถนาวัตถุมีอย่างต่างๆรากเหง้าแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์แดนเกิดแห่งทุกข์บ่วงแห่งมารเบ็ดแห่งมารแดนแห่งมารตัณหาเหมือนแม่น้ำตัณหาเหมือนข่ายตัณหาเหมือนเชือกผูกตัณหาเหมือนสมุทรอภิชฌาอกุศลมูลคือโลภะนี้เรียกว่าโลภะโทสะเป็นไฉนความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียแก่เราผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่เราผู้นี้จักทำความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้จักทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบพอของเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา ผู้นี้จักทำประโยชน์แก่คนไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราหรือความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะที่ไม่สมควรจิตอาฆาตความขัดเคืองความกระทบความแค้นความเคืองความปรุงพล่านโทสะความคิดประทุษร้ายความมุ่งคิดประทุษร้ายความขุ่นจิตธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพิโรธความแค้นความดุร้ายความเกลียวกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโทสะโมหะเป็นไนความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนอดีตความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ทั้งในส่วนอดีตและส่วนอนาคตความไม่รู้ในสภาวธรรมที่เป็นปัจจัยของกันและกันและอิงอาศัยกันเกิดขึ้นความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มของอวิชชาอกุตลมูลคือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโมหะเหล่านี้ชื่อว่าอกุตลมูล3 910อกุศลวิตก3เป็นไฉนอกุศลวิตก3คือ 1. กามวิตกความตรึกเกี่ยวกับด้วยกาม 2. พยาปาทวิตกความตรึกเกี่ยวด้วยความพยาบาท 3. วิหิงสาวิตกความตรึกเกี่ยวด้วยความเบียดเบียนบรรดาวิตก3นั้นกามวิตกเป็นไฉนความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่เกี่ยวด้วยกามนี้เรียกว่ากามวิตกพยาปาทวิตกเป็นไนความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่เกี่ยวด้วยความพยาบาทนี้เรียกว่าพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นไนความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่เกี่ยวด้วยความเบียดเบียนนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกเหล่านี้ชื่อว่าอกุศลวิตก3 911อกุศลสัญญา3เป็นไฉนอกุศลสัญญา3คือ 1. กามสัญญา 2. พยาปาทสัญญา 3. วิหิงสาสัญญาบรรดาสัญญา3นั้นกามสัญญาเป็นไฉนความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้ที่เกี่ยวด้วยกามนี้เรียกว่ากามสัญญาพยาปาทสัญญาเป็นไฉนความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้ที่เกี่ยวกับความพยาบาทนี้เรียกว่าพยาปาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเป็นไฉนความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้ที่เกี่ยวด้วยความเบียดเบียนนี้เรียกว่าวิหิงสาสัญญาเหล่านี้ชื่อว่าอกุศลสัญญา3 912อกุศลธาตุ3เป็นไฉนอกุศลธาตุ3คือ1กามธาตุ2พยาปาทธาตุ3วิหิงสาธาตุบรรดาอกุศลธาตุ3นั้นกามธาตุเป็นไฉนกามวิตกชื่อว่ากามธาตุพยาปาปาทวิตกชื่อว่าพยาปาทธาตุวิหิงสาวิตกชื่อว่าวิหิงสาธาตุบรรดาวิตก3นั้นกามวิตกเป็นไฉนความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่เกี่ยวด้วยกามนี้เรียกว่ากามวิตกพยาปาทวิตกเป็นไฉนความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่เกี่ยวด้วยความพยาบาทนี้เรียกว่าพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นไฉนความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิด ที่เกี่ยวด้วยความเบียดเบียนนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกเหล่านี้ชื่อว่าอกุศลธาตุ3 913ทุจริต3เป็นไนทุจริต3คือ 1. กายทุจริต 2. วจีทุจริต 3. มโนทุจริตบรรดาทุจริต3นั้นกายทุจริตเป็นไนปานาติบาตอทินนาทานและกาเมสุมิจฉาจารนี้เรียกว่ากายทุจริตวจีทุจริตเป็นไนมุสาวาทปิตุณวาจาพรุษวาจาสัมผัปปลาปะนี้เรียกว่าวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นไนอวิชชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐินี้เรียกว่ามโนทิฏฐิกายทุจริตเป็นไนกายกรรมที่เป็นอกุศลชื่อว่ากายทุจริตวจีกรรมที่เป็นอกุศลชื่อว่าวจีทุจริตมโนกรรมที่เป็นอกุศลชื่อว่ามโนทุจริตบรรดาทุจริต3นั้นกายกรรมที่เป็นอกุศลเป็นไนกายสันเจตนาที่เป็นอกุศลชื่อว่ากายกรรมที่เป็นอกุศลวจีสันเจตนาที่เป็นอกุศลชื่อว่าวจีกรรมที่เป็นอกุศลมโนสันเจตนาที่เป็นอกุศลชื่อว่ามโนกรรมที่เป็นอกุศลเหล่านี้ชื่อว่าทุจริต3 914อาสวะ3เป็นไนอาสวะ3ก็คือ 1. กามาสวะหมายถึงอาสวะคือกาม 2. ภวาสวะอาสวะคือภพ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาบรรดาอาสวะ3นั้นกามาสวะเป็นไนความพอใจในกามความกำหนัดในกามความเพลิดเพลินในกามความอยากในกามความเยื่อใยในกามความเร่าร้อนเพราะกามความสยบในกามความหมกมุ่นอยู่ในกามนี้เรียกว่ากามาสวะภวาสวะเป็นไนความพอใจในภพความหมกมุ่นในภพในภพทั้งหลายนี้เรียกว่าภวาสวะอวิชชาสวะเป็นไนความไม่รู้ในทุกข์ลิ่มคือวิชชาอกุศลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชาสวะเหล่านี้ชื่อว่าอาสวะ3 915สังโยชน์3เป็นไนสังโยชน์3คือ 1. สกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตน 2. วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลไม่แน่ใจ 3. ศีลัพพตปรามาสความถือมั่นศีลพรตบรรดาสังโยชน์3นั้นสกายทิฏฐิเป็นไนปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมะของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปย่อมพิจารณาเห็นเวทนาเป็นต้นเห็นสัญญาเป็นตนเห็นสังขารเป็นตนเห็นวิญญาณเป็นตนหรือพิจารณาเห็นตนมีวิญญาณเป็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นไนปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดาย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระธรรมย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระสงฆ์ย่อมเคลือบแคลงสงสัยในสิกขาย่อมเคลือบแคลงสงสัยในส่วนอดีตย่อมเคลือบแคลงสงสัยในส่วนอนาคตย่อมเคลือบแคลงสงสัยในส่วนอดีตและส่วนอนาคตย่อมเคลือบแคลงสงสัยในสภาวธรรมที่เป็นปัจจัยของกันและกันและอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นความเคลือบแคลงกิริยาที่เคลือบแคลงภาวะที่เคลือบแคลงความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้เรียกว่าวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเป็นไฉน สมณพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลและพรตดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าศีลัพพตปรามาสเหล่านี้ชื่อว่าสังโยชน์3 916ตัณหา3เป็นไฉนตัณหา3คือ 1. กามตัณหาความทยานอยากในกาม 2. ภวะตัณหาความทยานอยากในภพ 3. วิภวะตัณหาความทยานอยากในวิภพบรรดาตัณหา3นั้นภวะตัณหาเป็นไฉนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแข่งจิตที่สหรคตด้วยทิฏฐินี้เรียกว่าภวะตัณหาวิภวตัณหาเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุเฉททิฏฐินี้เรียกว่าวิภวตัณหาตัณหาที่เหลือชื่อว่ากามตัณหาบรรดาตัณหาสามนั้นกามตัณหาเป็นไนความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวกับรูปธาตุและอรูปธาตุนี้เรียกว่าภวตัณหาความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่สารคตด้วยอุเฉททิฏฐินี้เรียกว่าวิภวตัณหาเหล่านี้ชื่อว่าตัณหา3 917ตัณหา3อีกใน1เป็นไฉนตัณหา3คือ1กามตัณหา2รูปตัณหา3อรูปตัณหาบรรดาตัณหา3นั้นกามตัณหาเป็นไฉนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยกามธาตุนี้เรียกว่ากามตัณหารูปตัณหาเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยรูปธาตุนี้เรียกว่ารูปตัณหาอรูปตัณหาเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยอรูปธาตุนี้เรียกว่าอรูปตัณหาเหล่านี้ชื่อว่าตัณหา3 919ตัณหา3อีกในหนึ่งเป็นไฉนตัณหา3คือรูปตัณหา2อรูปตัณหา3นิโรธปัญหาปณตัณหา3นั้นรูปตัณหาเป็นไฉนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยรูปธาตุนี้เรียกว่ารูปตัณหาอรูปตัณหาเป็นไฉนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยอรูปธาตุนี้เรียกว่าอรูปตัณหานิโรธตัณหาเป็นไฉนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตที่สารคตด้วยอุเฉททิฏฐินี้เรียกว่านิโรธตัณหาเหล่านี้ชื่อว่าตัณหา3 919เอตนา3เป็นไฉนเอตนา3คือ1กาเมตนา2ภเวตนา3พรหมจริยเตนาบรรดาเอตนา3นั้นกาเมตนาเป็นไฉนความพอใจในกามความหมกมุ่นในกามนี้เรียกว่ากาเมตนาภเวตนาเป็นไฉนความพอใจในภพความหมกมุ่นในภพนี้เรียกว่าภเวตนาพรหมจริยเตนาเป็นไฉนความเห็นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าพรหมจริยเตนาบรรดาเอตนา3นั้นกาเมตนาเป็นไฉนความกำหนัดในกามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศลซึ่งตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับความกำหนัดในกามนั้นนี้เรียกว่ากาเมตนาภเวตนาเป็นไฉนความกำหนัดในภพกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศลซึ่งตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับความกำหนัดในภพนั้นนี้เรียกว่าภเวตนาพรหมจริยเตนาเป็นไฉนความเห็นที่ถือว่า โลกมีที่สุดกายกรรมวจีกรรมเป็น มโนกรรมที่เป็นอกุศลซึ่งตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับความเห็นที่ถือว่าโลกมีที่สุดนั้นเรียกว่าพรหมจริเยสนาเหล่านี้ชื่อว่าเอสนา3 920วิทา3เป็นไฉนวิทา3คือความถือตัวว่า1เป็นผู้เลิศกว่าเขา2เป็นผู้เสมอเขา3เป็นผู้ได้กว่าเขาเหล่านี้เรียกว่าวิทา3 921ภัย3เป็นไฉนภัย3คือ 1. ชาติภัยภัยเกิดเพราะอาศัยชาติ 2. ชราภัยภัยเกิดเพราะอาศัยชรา 3. มรณภัยภัยเกิดเพราะอาศัยความตายบรรดาภัย3นั้นชาติภัยเป็นไฉนความกลัวความขลาดความหวาดเสียวความขนพยองพองกล้าวความสะดุ้งแห่งจิตเพราะอาศัยความเกิดนี้เรียกว่าชาติภัยชราภัยเป็นไฉนความกลัวความขยาดความหวาดเสียวความขนพองสยองกล้าวความสะดุ้งแห่งจิตเพราะอาศัยชรานี้เรียกว่าชราภัยมรณภัยเป็นไฉนความกลัวความขยาดความหวาดเสียวความขนพองสยองกล้าวความสะดุ้งแห่งจิตความอาศัยความตายนี้เรียกว่ามรณภัยเหล่านี้ชื่อว่าภัย3 922ตมะ3เป็นไฉนตมะ3คือ 1. บุคคลเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอดีตการ 2. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอนาคตการ3เคลือบแฝงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภปัจจุบันการเหล่านี้ชื่อว่าตมะ3 923ติฏฐายตนะ3เป็นไฉนติฏฐายตนะ3คือ 1. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าคนเรานี้เสวยสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งการเสวยสุขทุกหรือไม่สุขไม่ทุกทั้งหมดนั้นเพราะเคยการทำเหตุมาก่อน 2. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าคนเรานี้เสวยสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งการเสวยสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งหมดนี้นั้นเพราะเหตุคือผู้เป็นใหญ่สร้างให้ 3. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าคนเราที่เสวยสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งการเสวยสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งหมดนั้นเพราะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเหล่านี้ชื่อว่าติฏฐายตนะ3 924กินจนะ3เป็นไฉนกินจนะ3คือ 1. กินจนะคือราคะ 2. กินจนะคือโทสะ 3. กินจนะคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่ากินจนะ3อังคณะ3เป็นไฉนอังคณะ3คือ 1. อังคณะคือราคะกิเลสเพียงดังเนินคือราคะ2. อังคณะคือโทสะกิเลสเพียงดังเนินคือโทสะ 3. อังคณะคือโมหะกิเลสเพียงดังเนินคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่าอังคสามมละสามเป็นไฉนมละสามคือ 1. มละคือราคะมนทินคือราคะ 2. มละคือโทสะมนทินคือโทสะ 3. มละคือโมหะมนทินคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่ามละสามวิสมะสามเป็นไฉนวิสมะสามคือ 1. วิสมะหรือราคะความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือราคะ 2. วิสมะคือโทสะความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือโทสะ 3. วิสมะคือโมหะความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่าวิสมะสามวิสมะสามอีกในหนึ่งเป็นไนวิสมะสามคือ 1. วิสมะทางกาย 2. วิสมะทางวาจา 3. วิสมะทางใจเหล่านี้ชื่อว่าวิสมะสามอักขิสามเป็นไนอักขิสามคือ 1. อักขิคือราคะไฟคือราคะ 2. อักขิคือโทสะไฟคือโทสะ 3. อักขิคือโมหะไฟคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่าอักขิสามกสาวะสามเป็นไนกสาวะสามคือ 1. กสาวะคือราคะกิเลสเพียงดังน้ำผาดคือราคะ 2. กสาวะคือโทสะกิเลสเพียงดังน้ำฝาดคือโทสะ 3. กสาวะคือโมหะกิเลสเพียงน้ำฝาดคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่ากสาวะสามกสาวะสามอีกในหนึ่งเป็นไนกสาวะสามคือ 1. กสาวะทางกาย 2. กสาวะทางวาจา 3. กสาวะทางใจเหล่านี้ชื่อว่ากสาวะสาม 925. อัสสาททิฏฐิเป็นไนสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาทะอย่างนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่ากามทั้งหลายไม่มีโทษดังนี้จึงบริโภคกามนี้เรียกว่าอัสสาททิฏฐิอัตตานุทิฏฐิเป็นไนปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นตัตตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปย่อมพิจารณาเห็นเวทนาเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารเป็นตนวิญญาณเป็นตนหรือย่อมพิจารณาเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอัตตานุทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นไฉนความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ยิ่งเห็นจริงประจักษ์แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ไม่มีในโลกนี้ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิสัสสตทิฏฐิชื่อว่าอัสสาททิฏฐิสักกายทิฏฐิชื่อว่าอัตตานุทิฏฐิอุเฉททิฏฐิชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิ926อรติเป็นไฉนความไม่ยินดีกิริยาที่ไม่ยินดีความไม่ยินดียิ่งกิริยาที่ไม่ยินดียิ่งความกระสันความดิ้นรนในเสนาสนะที่สงัดหรือในสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอธิกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าอรติวิเหสาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสัตราด้วยเชือกอย่างใดอย่างหนึ่งความบีบคั้นความรบกวนความเบียดเบียนความเบียดเบียนหนักขึ้นการทำให้เดือดร้อนการทำให้เดือดร้อนอย่างหนักการทำร้ายสัตว์อื่นมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิเหสาอธรรมจริยาเป็นไฉนความประพฤติไม่เป็นธรรมทางกายความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายความประพฤติไม่เป็นธรรมทางวาจาความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางวาจาความประพฤติไม่เป็นธรรมทางใจความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางใจนี้เรียกว่าอธรรมจริยา927โทวจัสสตาเป็นไฉน ความเป็นผู้ว่ายากกิริยาที่เป็นผู้ว่ายากภาวะที่เป็นผู้ว่ายากความยึดถือข้างขัดขืนความพอใจในการโต้แย้งกิริยาที่ไม่เอื้อเฟื้อความไม่เอื้อเฟื้อความไม่เคารพความไม่เชื่อฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบธรรมนี้เรียกว่าโทวจัตตาปาปมิตตาเป็นไนบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาไม่มีศีลเป็นผู้มีสุตะน้อยมีความตระหนี่มีปัญญาสามการเสพการเสพเป็นนิดการเสพด้วยดีการคบการคบด้วยดีความภักดีความจงรักภักดีความเป็นผู้โน้มไปตามบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าปาปมิตตตานานัตตสัญญาเป็นไนสัญญาที่เกี่ยวด้วยกามสัญญาที่เกี่ยวด้วยความพยาบาทสัญญาที่เกี่ยวด้วยความเบียดเบียนนี้เรียกว่านานัตตสัญญาสัญญาที่เป็นอกุศลแม้ทั้งหมดชื่อว่านานัตตสัญญา928อุทธัจจะเป็นไนความฟุ้งซ่านความไม่สงบความสัดสายความพล่านไปแห่งจิตนี้เรียกว่าอุทธัจจะโกสัจฉะเป็นไนความปล่อยจิตการเพิ่มพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือในกามคุณ5การทำโดยไม่เคารพการทำโดยไม่ติดต่อการทำที่ไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความทอดทิ้งฉันทะความทอดทิ้งธุระความไม่เจ็บความไม่ทำให้เจริญความไม่ทำให้มากความไม่ตั้งใจมั่นความไม่หมั่นประกอบความประมาทในการเจริญสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลนี้เรียกว่าโกสัจฉะประมาทะเป็นไฉนความปล่อยจิตการเพิ่มพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือในกามคุณ5การทำโดยไม่เคารพการทำโดยไม่ติดต่อการทำที่ไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความทอดทิ้งฉันทะความทอดทิ้งธุระความไม่เสพความไม่ทำให้เจริญความไม่ทำให้มากความไม่ตั้งใจมั่นความไม่หมั่นประกอบความประมาทในการเจริญสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลความประมาทกิริยาที่ประมาทภาวะที่ประมาทมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าปมาทะ929อสันตุทิตาเป็นไนความอยากได้ยิ่งขึ้นไปของบุคคลผู้ไม่สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิรานปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้หรือด้วยกามคุณ5ความอยากความปรารถนาความไม่สันโดษความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอสันตุทิตาอสัมปชัญญตาเป็นไนความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอกุตลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอสัมปชัญญตามหิจตาเป็นไนความอยากได้ยิ่งขึ้นไปของบุคคลผู้ไม่สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิรานปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้หรือด้วยกามคุณ5ความอยากความปรารถนาความมักมากความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามหิจฉตา930อหิริกะเป็นไนความไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายความไม่ละอายต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าอหิริกะอโนตัปปะเป็นไนความไม่เกรงกลัวการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัวความไม่เกรงกลัวต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าอโนตัปปะปมาทะเป็นไนความปล่อยจิตการเพิ่มพูนความ ปล่อยจิตไปในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือในกามคุณ5การทําโดยไม่เคารพการทําโดยไม่ติดต่อการทําโดยไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความทอดทิ้งฉันทะความทอดทิ้งธุระความไม่เสพความไม่ทําให้เจริญความไม่ทําให้มากความไม่ตั้งใจมั่นความไม่หมั่นประกอบความประมาทในการเจริญสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลความประมาทกิริยาที่ประมาทภาวะที่ประมาทมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าประมาทะอนาทริยะเป็นไฉนความไม่เอื้อเฟื้อกิริยาที่ไม่เอื้อเฟื้อความไม่เคารพความไม่เชื่อฟังความไม่เชื่อถือกิริยาที่ไม่เชื่อถือภาวะที่ไม่เชื่อถือความไม่มีศีลความไม่ยำเกรงนี้เรียกว่าอนาทริยะโทวจัสตาเป็นไฉนความที่เป็นผู้ว่ายากกิริยาที่เป็นผู้ว่ายากภาวะที่เป็นผู้ว่ายากความถือรั้นความพอใจในการโต้แย้งความไม่เอื้อเฟื้อภาวะที่ไม่เอื้อเฟื้อความไม่เคารพความไม่เชื่อฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบธรรมนี้เรียกว่าโทวจัสตาปาปมิตตาเป็นไนบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาไม่มีศีลเป็นผู้มีสุตะน้อยมีความตระหนี่มีปัญญาตามการเสพเป็นนิดการเสพด้วยดีการเสพเฉพาะการคบด้วยดีความภักดีความจงรักภักดีความเป็นผู้โน้มไปตามบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าปาปมิตตา932อัสสัทธิยะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ความไม่เชื่อกิริยาที่ไม่เชื่อกิริยาที่ไม่ปักใจเชื่อความไม่เลื่อมใสยิ่งมีลักษณะเช่นว่านี้เรียกว่าอัสสัทธิยะอวทัญญุตาเป็นไฉนความตระหนี่มี5อย่างคือ 1. อาวาสมัจฉริยะตระหนี่ที่อยู่2. กุลมัจฉริยะตระหนี่ตระกูล 3. ลาภมัจฉริยะตระหนี่ราษฎร์ 4. วรรณมัจฉริยะตระหนี่วรรณะ 5. ธรรมมัจฉริยะตระหนี่ธรรมความตระหนี่กิริยาที่ตระหนี่ภาวะที่ตระหนี่ความหวงแหนความถี่เหนียวความปกปิดภาวะที่จิตหวงแหนมีลักษณะเช่นว่านี้เรียกว่าอวทัญญุตาโกสัจฉะเป็นไฉนความปล่อยจิตการเพิ่มพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือในกามคุณ5การไม่ทำโดยเคารพการไม่ทำโดยติดต่อการทำโดยไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความทอดทิ้งฉันทะความทอดทิ้งธุระความไม่เสพความไม่ทำให้เจริญความไม่ทำให้มากความไม่ตั้งใจมั่นความไม่หมั่นประกอบความประมาทในการเจริญสภาวธรรมที่เป็นกุศลนี้เรียกว่าโกสัจฉะ933อุทธัจจะเป็นไฉนความฟุ้งซ่านความไม่สงบแห่งจิตความสัดสายความพล่านไปแห่งจิตนี้เรียกว่าอุทธัจจะอสังวรเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมในจักขุนสีซึ่งเมื่อไม่ปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษาจักขุนสีไม่ถึงความสำรวมในจักขุนสีฟังเสียงด้วยหูสูดกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วรวบถือ แยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคือภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษามนินทรีย์ไม่ถึงความสำรวมในมนินทรีย์นี้เรียกว่าอสังวรทุสัตสีระยะเป็นไฉนความล่วงละเมิดทางกายความล่วงละเมิดทางวาจาความล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าทุสัตสีระยะ934อริยานังอัทธสนกรรมมยตาเป็นไฉนบรรดาบุคคลเหล่านั้นพระอริยะเป็นไฉนพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าพระอริยะความไม่ต้องการจะพบความไม่ต้องการจะเห็นความไม่ต้องการจะเข้าใกล้ความไม่ต้องการจะสมาคมกับพระอริยะเหล่านี้นี้เรียกว่าอริยานังอัทธสนกรรมยตาสัทธัมมังอโสตุกรรมยตาเป็นไฉนบรรดาบทเหล่านั้นสัทธรรมเป็นไฉนสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นี้เรียกว่าสัทธรรมความไม่ต้องการจะฟังความไม่ต้องการจะสดับความไม่ต้องการจะเรียนความไม่ต้องการจะทรงจำสัทธรรมนี้เรียกว่าสัทธรรมังอโสตุกรรมยตาอุปารัมภจิตตาเป็นไฉนบรรดาบทเหล่านั้นอุปารัมภจิตตาเป็นไฉนความคิดแข่งดีความคิดแข่งดีเนืองๆกิริยาที่คิดแข่งดีกิริยาที่คิดแข่งดีเนืองๆภาวะที่คิดแข่งดีเนืองๆความดูถูกความดูหมิ่นความดูแคลนความเป็นผู้คอยแสวงหาโทษนี้เรียกว่าอุปารัมภจิตตตา935มุตถัสสัจจะเป็นไฉนความระลึกไม่ได้ความหวนระลึกไม่ได้ความย้อนระลึกไม่ได้ความระลึกไม่ได้ภาวะที่ระลึกไม่ได้ความทรงจำไม่ได้ความเลื่อนลอยความหลงลืมนี้เรียกว่ามุตถัสสัจจะอสัมปชัญญะเป็นไฉนความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอกุศลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอสัมปชัญญะเจตโสวิกเขปะเป็นไฉนความฟุ้งซ่านแห่งจิตความไม่สงบแห่งจิตความสัดสายแห่งจิตความพล่านไปแห่งจิตนี้เรียกว่าเจตโสวิกเขปะ936อโยนิโสมนสิการเป็นไฉนความไม่ใส่ใจโดยแยบคายในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงความไม่ใส่ใจโดยแยบคายในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขความไม่ใส่ใจโดยแยบคายในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนความไม่ใส่ใจโดยแยบคายในสิ่งที่ไม่งามว่างามหรือความนึกเนืองๆความคำหนึ่งความพิจารณาความใคร่ครวญแห่งจิตโดยผิดจากความจริงนี้เรียกว่าอโยนิโสมนสิการกุมมัคคะเสวนาเป็นไฉนบรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นกุมมัคคะเป็นไฉนมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธินี้เรียกว่ากุมมัคคะการเสพเป็นนิจการเสพด้วยดีการคบด้วยดีความภักดีความจงรักภักดีความเป็นผู้โน้มน้าวไปตามทางผิดนี้เรียกว่ากุมมัคคเสวนาเจตโสลีนัตตะเป็นไฉนความที่จิตไม่คล่องแคล่วไม่ควรแก่การงาน ความท้อแท้ความท้อถอยความย่อหย่อนกิริยาที่ย่อหย่อนภาวะที่ย่อหย่อนความซึมเศร้ากิริยาที่ซึมเศร้าภาวะที่จิตซึมเศร้านี้เรียกว่าเจตโสลีนัตติกนิเทศจบ